Canto se nora de mi alto, canto tombe con ashora, como querida tu alza noche, canto tomar alza ya. Canto se nora de mi alto, canto tombe con ashora, como querida tu alza noche, canto tomar alza ya. Ah, querida mi amigo, como tú quieres amigo, como tú vas y fazer, y na sua nasana y contro. Como tú vas y fazer, y na sua nasana y contro. Como tú vas y fazer. Canto tomar alza ya, canto senora de mi alto, canto tomar con ashora, como querida tu alta noche, canto tomar alza ya. Ah, querida mi amigo, como tú quieres amigo, como tú vas y fazer, y na su anaza la encontró. Como tú vas y fazer, y contro, con tu vaipa cerrar. changa, laitu mona wingi, laitu dai changa, wingi wetu wa Kongo. Mujeni tucheze ote, mujeni tuone wingi, mujeni tucheze ote kwa furaya wingi ere Kongo. Muyani kotala baso, muyani kotala wingi, muyani kotala baso wingi ya sika ya ere Kongo. Attention, le MC qui frappe un style cool. Yo, vous voyez ce que je veux dire? Et je suis prêt à décoller. je suis là pour donner mon petit style à tous les frères et sœurs qui connaissent bien le deal. C'est sur tempo qui te ramène ton esprit. Comprends-tu ces paroles, elles sont là pour toi. Homie, jour après jour, tu recherches un morceau de pain. Je sais que cette musique ne peut stopper ta faim. Mais cette flûte, j'espère, te plaira bien. Car tu sais que moi, je ne souhaite pas ta faim. Foi, espoir, courage, crois en ton avenir. Et déjà sur ce rythme, tu ne vas plus souffrir. J'étais une fois dans une même situation. Mais Dieu, avec sa musique, m'a sorti de ses conditions. La basse, t'es ça, ce sentiment, ça donne. Ressens-tu les ondes quand ça résonne? Laisse-toi aller pour au moins cette fois. Car sur ce tempo, tu es le roi. Get there, boy! تجينا انت ما جات تجينا مرة شفناك وانت ماري زينا ذا وصار رفينا نحلى في الدمع طريقنا نحلى في الدمع وانت جاي وحاسبنا الله يهديك يا معلينا انت اللي قصرت فينا انت اتلومت فينا Thank you. para gozar. Porque vení a bailar, no te bailar, no te bailar. Porque no te bailar, no te bailar, no te bailar. Thank you. فادل میگویم ای دل زیغم هایت چی حاصل بگوید کی جدا باید از هر چی مشکل بیا دریای جاری گر بر نگرده و دنیای جوانی بیا دریای جاری بیا هی عمری فانی دیگر بر نگرده و دنیای جوانی بیا چو شیر کفتر و دستم شین و بسن دل من آشیانه مکانه دیده ای خن بیا هیار چانی بیا با مهربانی به دیگر بر نگرده و دنیای جوانی ای یاری چانی بیا با مهربانی که دیگر بر نگرده و دنیای جوانی با دل میگویم ای دل زیغم هایت چه حاصل بگوید که جدایی بود از سرچی مشکل بیا با قدر دانی و عشقی جاوی دانی که دیگر بر نگرده و دنیای جوانی بیا با قدر دانی و عشقی جاویدانی که دیگر بر نگرده و دنیای جوانی you. my love. Yeah. Jason. mawa e jajuma.